Wow. Tukola ngapi hilo? Tukisema wow. Tukiendana na abjad hawaz hutai. Nikola ngapi? La sita. An yudfinuhu fil baladi alladhi mata fihi, wamzike katika mji aliofia ndani yake. Kafa Morogoro, waziku Morogoro. Wala yankuluhu ila ghairi, wala wasimsafirishe kumpeleka katika mji mwingine, wasimhamishe kumpeleka katika mji mwingine. Liannahu yunafi al-istiraa al-ma'mura bih, kwa sababu tendo hilo yunafi al-istiraa, linakiuka ule uharaka. Al-ma'mura bih, ulioamrishwa. Fi hadithi Abi Hurairata al-mutaqaddim, katika hadithi ya Abu Huraira iliyotangulia. Kumsafirisha maiti kunapingana na uharaka uliotakikana katika sharia, wala hakuna sababu ya kumsafirisha. Sababu wengine hujenga hoja kwamba marehemu kasema kausia, marehemu kausia. Kausia nini? Kwamba apelekwe kwake, kwenye viunga vya watu wa kwao. Huu ni katika ule wasia ambao haufanywi kazi, wasia jaira, wasia jaira, batila, marduda. Wasia kama huu, kwa kuwa unakinzana na sharia, haufanywi kazi, hata kama atakuwa ameandika kwa mwana sheria, haufanywi kazi. Kiislamu haufanywi kazi. Wanahwa, na mfano wa hadithi hiyo, wanahwa, na mfano wake hadithi Jabir bin Abdullah, ni hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma. Qala, amesema Jabir, lamma kana yawm Uhud, ilipotokea ile siku ya Uhud, mapigano baina ya Waislamu na makufar katika vita hivi vya Uhud, wakauawa waliouawa katika Waislamu, wa idadi ile ile waliouawa makafiri katika vita vya Badri. Qad asabtum mithlaiha, msiba uliokupateni nyinyi mliwapata wenzenu mithili yake mara mbili. Siku ya Badri mliwaua sabini na mkawateka sabini, nao wakauawa sabini. Kwa baadhi ya ahli ilmu wanavyozungumza, kwa wakauawa masahaba katika vita hivi ambavyo vilikuwa ni vikali, ambavyo mwanzo wake ilikuwa nusra kwa Waislamu na ushindi, isipokuwa pale walipokhalifu baadhi ya masahaba agizo na amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye alikuwa amiri jeshi alaihi salatu wassalam, kapanga jeshi lake na kikosi cha watu 50 akakiweka juu ya mlima. Akakipa amiri wao, amiri wenu ni huyu, kikosi cha warusha mishare wawazuilie watu ambao wamejificha nyuma ya mlima, wakiongozwa na Khalid ibn al-Walid, kabla ya kuslimu kwake radhiallahu anhu, kwamba kule kuna jeshi la makufar, nyinyi kaeni hapa mtuchunge sisi kutokamana na wale ambao wako nyuma yetu, nyinyi watazameni wale tu, msishuke chini ya mapambano, kwenye uwanja wa mapambano msishuke. Kwenye jabal unaita Jamalu Ruma, jabal la warusha mishare, liko mpaka leo Madina. Msishuke hata kama mtaona ndege wale wanakula mizoga wanatunyofoa nyama zetu, msishuke. Maneno ya tahadhari ya hali ya juu. watu wakapigana, wakapigana, makafiri wanakimbia. Yaka moja katika masahaba anasema, nikawaona wanawake wa Kikureishi kwenye jeshi lile wanazipandisha juu nguo zao ili wakimbie vizuri, huku vikionekana vikuku vyao kwenye miguu. Vikuku havijua kwenye miguu, sio kwamba kuna kuku wamefungwa kwenye mguu, vikuku vipambo vile, wanakimbia. Kikosi cha watu 50 kikaanza kushuka, baadhi yao hujui kikuku, hujui ushoa, subiri uone. Wakawa wanashuka, kiongozi wao akamwambia, kumbukeni amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wakasema, ghanima ghanima, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Baada ya kuonyesheni mnayoyapenda katika mambo ya kidunia, wako miongoni mwenu wanaotaka dunia na wako wanaotaka akhirah. Kisha Allah akawachenchia ili awape mtihani, na ameshakusameheni Allah kwa kosa lile ambalo mmelifanya. Kwa hiyo wakashuka, wabaki wachache. Khalid ibn Walid akaona sasa fursa imefika, akaja akawa anapiga nyuma migongo. Wale waliokuwa wakikimbia wakageuka, Waislamu wakawa kwa katikati wanapigwa kulia na kushoto, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi akavujishwa damu sehemu ya paji lake la uso, akavunjwa jino lake. Baadhi ya ulama wanasema hakuvunjwa meno kwamba yameondoka yote, jino limekatika, limebaki asili yake. Kitokea yaliyotokea kwa wawa ni huyu ambaye anazungumziwa na Jabir katika hii hadithi, humila alqatla, wale waliouawa wakabebwa. Qatla, wingi wa neno katili, katili kwa maana ya maktul. Humila alqatla, wakabebwa waliouawa. Liyudfanu bilbaqi'i, ili waende kuzikwa baqi'i. Baqi'i ni madfan ya ahli al-Madina, yani watu wa Madina wakifa wanazikana baqi'i, ambapo baina yake na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapana urefu, hapana umbali mkubwa. Waitwa baqi'ul gharqad, sehemu ile ilikuwa inamea ile miti inaitwa migharqad, gharqad ambayo ni miti ya Mayahudi kama ilivyokuja katika hadithi, kwa imejaa katika makaburi ya Baqi'i, ambayo sio hii mia shoki. Na baadhi ya watu wanaambiana mia shoki ndio hiyo miti ya Mayahudi, sio hiyo. Fanada munadi rasulillah, akanadi mwenye kunadi, munadi wa Mtume wa Allah akanadi, akainua sauti. Fanada munadi rasulillah, akanadi mwenye kunadi wa Mtume wa Allah, mnadiji wa Mtume wa Allah akanadi sallallahu alaihi wasallam. Akanadi vipi? Anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tudfinu alqatla fi madajihim, an tadfinu alqatla fi madajihim. Mtume wa Allah anakuamrisheni muwazike hao wafu, fi madajihim, sehemu zao walipofia. Hivi ndivyo alipokuwa akinadi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya'murukum an tadfinu alqatla fi madajihim, baadama hamalat ummi, baada ya kuwa mama yangu, mama yake Jabir huyo, baadama hamalat ummi abi, baada ya kuwa mama yangu ameshambeba baba yangu mzee Abdullah, wa khali, na mjomba wangu kaka yake mama, adilaini, wakiwa katika mbavu mbili za mnyama, ala jambatai albair, ala jambatai au janabatai albair kaladilain, mnyama ngamia upande wa kulia kamweka maiti, upande wa kushoto kamfunga maiti, kaladilain. Wa fi riwaya adilatahuma ala nadhihin, aliwafunga wawili hao kulia na kushoto, ala nadhihin, juu ya ngamia, litadfinahum fil baqi', lengo lake aende wakawazike katika makaburi ya Baqi'i, faruddu, wakarudishwa, faruddu, wakarudishwa pale walipofia, kama alivyoagiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi riwaya, na imekuja katika riwaya, qal, amesema, faraja'na huma, tukawarejesha mjomba wangu na baba yangu, ma'al qatla, tukawarejesha wakarudi wakawa pamoja na wale wafu wengine, haithu kutilat, pale walipouawa, pale pale tukawarejesha, na makaburi yao yapo, yamezungushiwa uzio, makaburi ya shuhadau Uhud. Ukienda haji au kina umra, ukipata ziara, unakwenda kuonesha kwamba haya sehemu hii hapa, hapa ndipo walipozikwa hawa. Na kuna kipindi baada ya miaka kadhaa, ima baadhi yao wale maiti walikuwa wanaonekana juu, sijui Allahu alam, ilikuwa ni mafuriko yalipita ukadha, wakarudishwa tena, kurudishwa ndani, wako vile vile kama walivyokufa miaka hiyo, radiyallahu anhum warda. Akhrajahu ashabu sunan al-arba'a, wametaja hii ahlu sunan al-arba'a, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, wa Ibn Hibbana, pia Ibn Hibban fi sahihihi wa riwayati al-ukhra lahu, na hiyo riwaya nyingine ni yake yeye, kwenye mabano, wa Ahmad wal Bayhaqi bi isnadin sahih, wa qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih, wa ziyadatu li Ahmad fi riwayati yati lafdhuha fil mas'alati al-fasl 80, wa ziyadatu li Ahmad fi riwayati yati lafdhuha, na ziyada ya Ahmad itakuja katika riwaya ambayo lafdhi yake itakuja katika mas'ala ya 80, ziyada ya Ahmad itakuja kwa lafdhi yake katika mas'ala hayo ya 80. Anasema rahimahullahu ta'ala, walidhalika qalat Aisha, na kwa ajili ya hayo amesema Aisha, kwa ajili ya hayo kwamba haifai kumtoa maiti katika mji aliofia, kumpeleka katika sehemu nyingine kwenda kumzika, au mji mwingine kwenda kumzika. Walidhalika, na kwa ajili ya hayo, qalat Aisha, alisema mama Aisha radhiyallahu anha, lamma mata akhul laha biwadi al-Habasha, alipokufa kaka yake biwadi al-Habasha, katika jangwa la Habasha, fahumila min makanihi, fahumila min makanihi, akachukuliwa kutoka katika mahala pake hapo, hawakumzika mahala pale alikufia zama za Habasha. Anasema Aisha, ma ajidu fi nafsi au yuhzinuni hakuna ninachokichukia katika nafsi yangu au kinachonihuzunisha fi nafsi katika nafsi yangu, illa anni waditu, isipokuwa kwamba mimi waditu nilitamani, annahu kana dufina fi makani, kwamba kaka yangu yule ni bora angelizikwa mahala pake pale pale alipofia. Ma ajidu fi nafsi au yuhzinuni fi nafsi, hakuna inachokichukia katika nafsi yangu au hakuna ambacho kinachonihuzunisha nafsini mwangu nikikumbuka suala lile, illa anni, isipokuwa mimi waditu nimetamani, annahu kana dufina fi makani, kwamba yeye ya laiti angalikuwa amezikwa mahala pake pale pale, wasingelimtoa pale kumpeleka mahala pengine. Akhrajahu al-Bayhaqi bi sanadin sahih, ameitoa hii al-Imam al-Bayhaqi kwa sanadi iliyokuwa sahihi kwa mama Aisha, kwamba kweli ameyasema haya haya maneno radhiyallahu ta'ala anha. Hii ni dalili kwamba wameelewa yale aliyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba asiondolewe, asihamishwe sehemu alipofia akapelekwa sehemu nyingine na mji mwingine. Na kwa sababu ya athari hizi ambazo tumezisoma na hizi hadith, amesema al-Imam an-Nawawi katika al-Adhkar, qala an-Nawawi fi al-Adhkar wa idha awsa, kitabu al-Adhkar cha al-Imam an-Nawawi fi mujallad, kipo katika mujallad mmoja, wa idha awsa bi an yunqala, na pindi atakapousia bi an yunqala ila baladin akhar, ya kwamba akifa asafirishwe kupelekwa katika mji mwingine, la tunafsadhu wasiyatuhu, wasia wake hautekelezwi. Haya maneno ya al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Sijakuona kwamba suala la kukataza kusafirisha maiti ni la wale wanaovaa kanzu fupi, ni wale wanaofuga ndevu, kwamba hii sio madhehebu yetu, wao ni mawahabi sisi. Huyu hapa al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i, Shafi'i wa kimadhhabi, asema wa idha awsa, na pindi atakapotoa wasia bi an yunqala, ya kwamba asafirishwe au ahamishwe ila baladin akhar, kupelekwa mji mwingine, la tunaffadhu wasiyatuhu, hautotekelezwa wasia wake, fa inna an-naqla haramun, kwa sababu kumsafirisha maiti na kuhamisha mwili wake kuupeleka mji mwingine, haramun, jambo hilo ni haramu, ala al-madhhab as-sahih, juu ya madhhabu sahihi al-mukhtari, iliyochaguliwa, alladhi qalahu al-aktharun, waliyoisema waliokuwa wengi, wasarraha bihi al-muhaqqiquna, na wakaizungumza kwa uwazi kabisa wana wazuoni wa hakiki. Tayari Mshafi'i huyo ameshatoa kauli kwamba madhhabu sahihi iliyohitariwa na iliyohakikiwa na ulama ni kwamba haifai naqlu almayyit min baladin ila akhar, kumsafirisha maiti kumtoa mji mmoja kumpeleka mji mwingine. Na wahakiki katika ulama wameyasema hayo. Katika wahakiki ni al-Imam Ibn al-Munzir katika kitabu chake al-Awsat, anasema la yustahabu an yudfana, anasema yustahabu an yudfana al-mayyit fi al-balad alladhi tuwfiya fihi, inapendekezwa azikwe mayit katika mji aliofia. Ala hadha kana al-amru ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, juu ya msingi huu ndivyo jambo lilivyokuwa zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa alayhi, na juu ya msingi huu awamu ahli al-ilmi, wana wazuoni wote wameafikiana juu ya hili. wakadhalika taf'alu al-amma, na hivi ndivyo wanavyofanya pia hata watu wa kawaida wasio kuwa wanawazuoni. Fi ammatil buldan, katika miji yote hawasafirishi maiti. Wa yukrahu, na kuchukiza, hamlu al-mayyit min baladin ila baladin yukhafu alayhi at-taghayyur fima bainahuma, kuchukizwa suala la kumbeba maiti na kumsafirisha, kumtoa katika mji mmoja kumpeleka katika mji mwingine kwa kuchelea asije akaharibika na masafa yaliyopo baina ya miji miwili hiyo. Hiyo hii la kwamba wanazika sehemu alipofia. Anasema al-Imam Ibn Mundhir kwamba hili jambo ndivyo lilivyokuwa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema tena pia hata wanawazuoni wote hili jambo ndivyo wanavyolichukulia, bali hata watu wasiojishughulisha na ilmu katika miji yote hawasafirishi maiti. Hawa ndio wahakiki kama vile alivyotaja al-Imam An-Nawawi Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi.